Zbigniew Seifert w powszechnej świadomości wielbiciel jazzu funkcjonuje głównie jako skrzypek wirtuos. Niewiele uwagi poświęca się jego kompozycjom, które w równym stopniu, co mistrzowska gra na instrumencie, stanowią o charakterystycznym seifertowskim stylu tej muzyki. To słowa z okładki tej nowej płyty, która swoją oficjalną premierę miała w ostatni piątek, 27 maja, także premierę koncertową, podwójną nawet, bo o 19 i 22 w klubie 12 na 14 w Warszawie. A to płyta zatytułowana Seifert Atom String Quartet, czyli Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski. Dalej na tej okładce mamy taki fragment. Idea nagrania tego albumu dojrzewała w nas od dawna, jednakże bezpośrednim impulsem był koncert, który zagraliśmy podczas festiwalu 9. Letnia Akademia Jazzu w klubie Wytwórnia w Łodzi w sierpniu 2016 roku. Przygotowaliśmy na tę okazję specjalny program w całości poświęcony właśnie muzyce Seiferta. No i tak się rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do czwartej. To właśnie polskie, zdecydowanie w większości nowe polskie płyty będą nam w trójce towarzyszyć. Thank you. Seifert jest czwartą płytą Atom String Quartet, trzecią studyjną, drugą nagraną w Europejskim Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i pierwszą monograficzną poświęconą twórczości jednego kompozytora. Najpierw Turbulent Power, a potem Evening Psalm, tu wykonanie solowe Mateusza Smoczyńskiego i Where Are You From? Tu już wykonanie zespołowe. Atom String Quartet na nowej płycie Seifert. Koncerty, już mówiłem o nich, piątkowe dwa odbyły się w Warszawie, ale pewnie będzie ich więcej. Proszę zatem sprawdzić w internecie na stronach poświęconych zespołowi, gdzie i kiedy można Atomów usłyszeć grających muzykę Zbigniewa Seiferta. A na płycie, co z radością podkreślam, znajdą Państwo trójkowy znak jakości. Być może pamiętają Państwo nasze spotkanie z Jazzu na Todrą, z festiwalu wrocławskiego pod koniec kwietnia. Mateusz Smoczyński był moim gościem wtedy. Ale wtedy jeszcze o płycie Seifert dopiero mówiło się, że się ukaże, bo to przecież miesiąc później właśnie nastąpiła premiera tego albumu. Ale już wtedy, pod koniec kwietnia, ukazał się album kwintetu Mateusza Smoczyńskiego. Tak się złożyło, że ostatnie tygodnie są bardzo pracowite dla muzyków, bo i przecież album koncertowy nagrany z Zakopowerem, czyli Zakopower Atom String Quartet, również miał premierę w ostatnich tygodniach. Więc tej pracy i promocyjnej, i koncertowej jest naprawdę, naprawdę sporo. Skoro posłuchaliśmy płyty Atom String Quartet, to teraz jeszcze wrócimy na chwilę do albumu Berek, bo taki tytuł ma płyta kwintetu Mateusza Smoczyńskiego, a zatem lider na skrzypcach i skrzypcach baretonowych, Konrad Zemler na gitarze, Jan Smoczyński na fortepianie, Wojciech Pulcen na kontrabasie i Michał Miśkiewicz na perkusji, no i dwie kompozycje Jana Smoczyńskiego z płyty kwintetu brata Mateusza, płyty Berek. Jakoś leci i jazda. Berek. Nowa płyta kwintetu Mateusza Smoczyńskiego. Na tej płycie kompozycje Jana. Przypomnę Państwu, co Mateusz powiedział na antenie Trójki. Odpowiedział na moje pytanie, dlaczego większość kompozycji na tej płycie to są właśnie Janka rzeczy. Mateusz odpowiedział po prostu: Janek jest lepszym kompozytorem ode mnie. I to wystarczy. I dlatego więcej tych podpisanych Jan Smoczyński utworów na tej nowej płycie. Dziś słuchaliśmy dwóch: Jakoś leci i Jazda. Nowa płyta kwintetu Mateusza Smoczyńskiego. Nowa także płyta Atom String Quartet. Oj, dzieje się naprawdę, naprawdę sporo. Następny album to jest dość ciekawa historia, muszę Państwu powiedzieć. Dostałem tę płytę niedawno, otworzyłem kopertę, a w niej obok albumu także list. Z przyjemnością prezentuję Panu polską edycję mojego pierwszego autorskiego albumu Definitely Something, który nagrałem ze swoim zespołem Wojtek Justyna Trio. Album ten wydałem w Holandii, kraju, który od kilkunastu lat jest moją przybraną ojczyzną i gdzie nawiązałem wiele wspaniałych muzycznych przyjaźni. Wojtek Justyna to właśnie on jest liderem zespołu. Zresztą trio pisane jest dość pomysłowo, jako tri, czyli drzewo, i och, jako och po prostu. No ale czyta się przecież Wojtek Justyna Trio. Płyta Definitely Something ukazała się w Holandii w 2015 roku, ale teraz trafia do Polski nie bez powodu, bowiem koncerty się szykują. Letnia trasa koncertowa odbędzie się już od 12 lipca we Wrocławiu, w Starym Klasztorze, potem 13 lipca Łódź, lokal 14 lipca to będzie koncert na Rynku w Mikołowie, Pauza in Garden Kraków 15 lipca i Harry's Piano Jazz Bar krakowski 16 lipca. To właśnie trasa promująca płytę Definitely Something. Wojtek Justyna Trio, ale pojawi się na tych koncertach także wokalistka soulowa z Portugalii, Poliana Vieira. Będzie można ją na tych koncertach usłyszeć. Na płycie jej jeszcze nie ma, ale kto wie, może po trasie koncertowej na następnym albumie, już drugim Wojtka Justyny, także i ona się pojawi. Pamiętają Państwo być może wizytę w studiu trójkowym, kiedy słuchaliśmy płyty Quantum Trio. Pojawił się wtedy u nas Michał Jan Ciesielski i tam także bardzo międzynarodowe towarzystwo na płycie było zebrane. Więc to wszystko dzieje się dlatego, że młodzi ludzie grając jazz spotykają się na przykład na studiach w Holandii, no i potem powstają takie płyty jak ta. Zatem posłuchajmy. Album otwiera utwór zatytułowany Zawinul, a kończy tytułowy Definitely Something. Wojtek Justyna Trio. We'll be right back.

Definitely Something. To jest tytuł płyty, debiutanckiej płyty tria Wojtka Justyny. Płyta ukazała się w 2015 roku w Holandii, nie bez powodu właśnie tam, bo tam Wojtek studiował, a może jeszcze studiuje. Tego jeszcze nie udało mi się dowiedzieć. Przyjeżdża na koncerty lipcowe, 5 to będzie koncertów, Wrocław, Łódź, Mikołów i dwukrotnie Kraków. Przyjeżdża na koncerty z innym składem niż pojawił się na płycie, bo na płycie obok lidera na gitarze, na basie gra Daniel Lottersberger, a na perkusji Alex Bernat, czyli takie międzynarodowe towarzystwo na tym albumie. Zawinul, tak album się rozpoczyna, i Definitely Something, tytułowym utworem płyta się kończy. Myślę, że będziemy do tej muzyki wracać. Jak kto wie, może przy okazji wizyty Wojtka w Polsce uda się także zaprosić go do trójkowego studia na rozmowę. Kolejna płyta przed nami, także nowa, i muzyka. Najpierw utwór, który Państwo już doskonale kojarzą z trójkowej anteny. Ta droga była daleka. Od razu się chcę nucić razem z Kazikiem. No, to jest nowa płyta. Tata Kazika kontra Hedora. No, to jest zagadka bardzo łatwa dla fanów Kazika, z którego to utworu pochodzi cytat i stanowi tytuł tej nowej płyty. Są źródła, które twierdzą, że płyta miała najpierw nosić tytuł Syn Staszka, ale jednak zdecydowano się na ten Tata Kazika kontra Hedora, a to jest Kazik z kwartetem Proforma, czyli poznański kwartet, jeszcze jedno spojrzenie syna Kazimierza na twórczość ojca Stanisława Staszewskiego. Płyty słucha się w całości doskonale, a że to jest nieprzebrane archiwum piosenek Stanisława Staszewskiego, to świadczy o tym kolejny album po przecież Tacie Kazika i potem drugiej płycie, także nagranej z Kultem. I myślę, że to jeszcze nie jest wszystko, co Kazik w tych rodzinnych archiwach odnalazł. Ta droga była daleka za nami, a przed nami jeszcze dwa dziś utwory z tej płyty. Klub Cynicznych Egoistów i Kongres Nauki Polskiej. Kazik i kwartet Proforma. Czytałeś, a więc pobierz i podpisuj prędko listę. Jeszcze jednego zyskamy, cynicznego egoistę. Serca z nerkami źle, cóż odnośnie tych spraw.